Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha. Mim. Apaçık kitaba andolsun ki. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz uyarıcılarız. O gecede her hikmetli iş ayrılır. Katımızdan bir emir olmak üzere. Muhakkak ki biz peygamberler göndeririz. Bu. Rabbinden bir rahmettir. Gerçekten o. İşiten ve bilendir. Eğer inanmıyorsanız o. Göklerin. Yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir. O öldürür. Sizin de Rabbiniz. Önceki atalarınızın da Rabbidir. Hayır. Onlar bir şüphe içindedirler ve eğlenip duruyorlar. Resulüm. O halde sen göğün apaçık bir duman getireceği gün bekle. Bütün insanları bürüyecektir. Bu acıklı bir azaptır. Rabbimiz. Bu azabı bizden kaldır. Doğrusu biz. Artık iman ediyoruz. Derler nerede onlarda düşünüp öğüt almak. Oysa onlara apaçık bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve öğretilmiştir. Delidir. Dediler. Biz azabı biraz kaldıracağız. Siz tekrar eski halinize döneceksiniz. Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün intikam alacağız. Andolsun ki onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik ve onlara kerim bir peygamber gelmişti. Onlara dedi ki, Allah'ın kullarını bana bırakın. Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getirdim. Ben, beni taşa tutmanızdan benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer bana inanmazsanız, başımdan çekilin gidin. Bunlar günahkar bir topluluktur. Diye Rabbine niyazda bulundu. Kullarımı geceleyin. Götür. Çünkü takip edileceksiniz. Deniz açık bir halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Orada nice nice bağlar, bahçeler, pınarlar, çeşmeler bırakmışlardı. Nice nice ekinler. Güzel makamlar. Muhteşem konaklar. Zevk ve sefa sürüp eğlendikleri nice nimetler. Bu böyle oldu. Biz de onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onlar için gözyaşı dökmedi. Onlara mühlet de verilmedi. Andolsun ki biz İsrailoğullarını alçaltıcı azaptan kurtardık. Firavundan. Doğrusu o. Azgın bir zorba idi. Ve andolsun ki. Onların durumunu bilerek ölenlerin üzerinde seçkin kıldık. Onlara ayetlerden, mucizelerden öğlelerini verdi ki. Her birinde açıkça bir imtihan vardı. Bunlar ise şöyle diyorlar. İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz yeniden diriltilecek değiliz. Eğer doğru sözlü iseniz, bize atalarımızı getirseniz de, bunlar mı daha hayırlı? Yoksa Tuğba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları da helak ettik. Çünkü onlar günahkar idiler. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları ancak hak olmak üzere yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. Şüphesiz ki hakkı batıldan ayıran o hüküm günü. Herkesin bir araya toplanacağı gündür. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki o azizdir. Çok merhametlidir. Şüphesiz ki zakkum ağacı, günahkarların yiyeceğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Sıcak suyun kaynaması gibi, tutun onu. Cehennemin ortasına sürükleyip, sonra başının üzerine kaynar su azabından dökün. Tat bakalım. Hani sen kendince çok üstün. Çok şerefli bir kimseydin. Bu. İşte o şüphe edip durduğun şeydir. Muttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı otururlar. Böyle olduğu gibi. Biz onları ayrıca iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir. Orada güven içinde canlarının çektiği her meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. Rabbinden bir lütuf olarak. İşte o büyük kurtuluş budur. Resulüm. Biz onu Kur'an'ı senin dilin ile kolaylaştırdık ki. Düşünüp ibret alsınlar. Öyleyse bekle. Onlar da beklemektedirler.